بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل حدیثینا اغا ذکر دا پیسلو دا انجیل کی اللہ فرمائی وقفینا منگارا ولگل علی آثارهم فنقد دیو باندی یا فنقش قدم دا دیو باندی بعیس ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چی زید مریمی دے مصدقا لما تصدیق کون کے دے بین یدیہ دا آغا کتابون چی مخی دا دے ندی من التورات دا توراتنا و آتیناہ الانجیل اور کرم گادتا انجیل مصدقا لما تصدیق کون کیونا کتاب بین یدیہ جد دنمک کیوں من التورات دا توراتنا و آتیناہ الانجیل ورکڑو دیسا علیہ السلام تا انجیل فی پت انجیل کی ہدا و نور الہدایت اورناوا مصدقا لما تصدیق کون کیودا بین یدیہ چی مکی دا دنو من التورات دا توراتنا و ہدا او ہدایت و موعظۃ او نصیحت و للمتقین دا پارا دا پرہیزگارانو دا پارا دا تقوی دارو فی ہدا و نور اول ذکر شو ہدا و نور بیا رست ذکر شو ہدا و موعظہ دا دو ذرا اولی ذکر شو علماء کرام جواب کئی جی پنجیل کیا کامات دا تورات ہمو او سب کی دا صحیفو سابقو نہ ہمو نمخ کی ہدا و نور ہدایت دے او رنا دا آغا ہدایت چاگا منقولو دا آغا کتبو سابقو نا اور استا و ہدا و موعظہ ہدایت دے او نصیحت دے او ہدایت یا انجیل کی نفسی پقفل موجود و پقفل دا اللہ دا طرفنا او نبی راغلی و انجیل کی مکینو کتابون نا نومن قول شوی وموعظة للمتقين أو نصيحته دفارا دمتقين وليحكم أهل الإنجيل أو في سلدك أغى إنجيل ولم بما أنزل الله أرشي لقليل الله فيه فديه ومن لم يحكم بما أنزل الله أرشي في سلونك أرشي الله لقليل فأولئك هم الفاسقون نذاك سان ديودينا فرمانا اول ذل كافرون ذكر شو بیا ظالمون ذكر شو بیا فاسقون ذكر شو اول كفر سرد جهودنا ومن لم يحكم جاهدا دویم ذل ظالمون وترگ تحکیم سبب دا ظلم دے پی سلے پی خودل دا اللہ پا کتاب باندی دا ظلم دے اخر کی ویدل تا فاسقون زکا ملک والسر دا اقرارنا دا فسق دے قرآن منی اوائی دا حق کتاب دے خوامل فنکینو دا غفسوق دے دا غفسق دے ترک مال جهود دا کفر دے ترک حکم دا ظلم دے ترک حکم مال اقرار دا فسق دے اگر دوی ما توجی علماء کرام ذکر کئی چی پیسل پا قرآن نکئی دا عمل دا کفر دے خمنی قرآن خو پیسل نکئی فا قرآن ماندی نو دا تکافر نشیوی لے دا عمل دا کفر دے او فاسق دے او ظالم دے یادا چی عقیدتن او عملن دوانا انکار کئی نو بیا کافر دے ظالم او فاسق دے اگر دری متوجی علماء کرام ذکر کئی چی دری کتابونو ذکر وکرونو دری زلید احکامو تذکر وکرا یوزل اول کافرون بیا ظالمون بیا فاسقون بادی ویچی تنوو دا دریوان یو زیدی بادی چاوینی دی چی کافرون دا تورات والا دا فاردی او فاسقون دا دا انجیل والا دا فاردی زکاولگ آسانو نو انجیل مسل راغلی وانواغی هم الفاسقون او تورات بارکی ظالمون هم ویلی دی بادی علماء ویچی کافرون دا قرآن والا دا فارا ظالمون دا دا تورات والا دا فارا فاسقون دا دا انجیل والا دا فارا او محققین علماء کرام اغا دا قول ذکر کرچ دری وانا پزائی لگی دری دا مخالف و معاند دا قانون دا اللہ دی کد تورات پا زمانہ کی چا دا تورات خلاف کرے دے دا انجیل پا زمانہ کی چا دا انجیل خلاف کرے دے دا قرآن پا زمانہ کی چا دا قرآن خلاف کرے دے نو دا کافر دے ظالم دے او فاسق دے اغا سور نسا کی مکی منگوی دیو دا دی پشانتی آلتی ہم ذکر کئی اغا آیت نمبر 65 کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ایمان نراؤڑی ترسو گوری دی مومنان نشی جوڑے دے جتے پیسل کنے گرزو لے دا اللہ کتاب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچاول سیدہ دریوانا حکم ندان لی کتابو یہود دوبارہ کی دی امت لنبی ناغور تو فرمائی چی عجیب خبر دا نعمت الاخوات لکم بنو اسرائیل ان کان الحلو لکم والمر لهم وَيَجِ سَخْتَاسُ تَاسُ دَا دِرْ خَوْرُ نَدِيجِ چَرْتَ تَرْخَرَ زِينُ تَاسُ وَيْدَا دَا غِيدَ فَارَ دَا او خواگرَ زِينُ تَاسُ وَغَبِرْزَانَ دَ فَارَ لَگَوِي بِيَا حُزِفَ رَزِي اللَّهُ تَعْلَى هُو وَرْتَ فَرْمَئِ لَتَتَّبِعُنَّا وَيْخَامَ حَقَسَنْ دِي زَمَاتِ تَاسُ بَا تاسو با داغی پسی روانی ای تاسو لبا آغا سزائی سنگ چی آغی لدام یا علماء کرام دا سی ذکر کئی چی مخی مانی یا تو ذکر دین آخر کی وی کافرون دے کافر دے دی مانی یا تو نینکار کول نا کفر دے بیا دا عدل ذکر وشو ان النفس بالنفس بدل پا بدل لے نو دغا چا پا دغی من دی عمل و نکو نو دغا ظالم دی او بیا رستا فاسق دی عمل هم پری خودو سر دی اقرارنا نو دی فاسق دی و انزل لامونگا نازل که دی لیکل کتابا تا تا کتاب تا تا قرآن بالحقی بحق سرام و صدق اللی ما تصدیق کون که دی بین یدی آج مخیدت ندی من الكتابین کتاب ننا چاگ تورات انجیل او زبور دیم و محیمن علیه نگاہ باندے محافظ دے چوکی دار دے سوکی والا دے محیمن الداد ہے منن دے دا سوکی توی علیه پدغ مکینو کتابنو باندی چی تورات انجیل او زبور دے فاحکم بینہم اغا تفسیری مظہری لکی چی قاضین علیه دا پیسلک ان کے دے پدغ مکینو کتابنو باندی نو اللہ چی اغا سبیلی دینو اغا بلکل حق و انادا او دی قرآن عظیم داغی تصدیق کرده داغ کتابونو نو چی کل پاغی کیس خلاف خبروا آغا دا قرآن کی نوا دا قرآن خلاف وانو آغا تحریف دے آغا دین نده آغا دا زان نا جوک جوک رے شوے دے فحکم بین اوم نو تفیس لوکا بمینز دیو کی بمانزل اللہ آچرا لگلے دی اللہ ولا تتمع احوا اوم تابداری مکوا دا طبیعتنو تابداری مکوا دا خواہشاتو دا دیو دا طبیعتنو دا دیو دا خیالاتو دا دیو عما جا اکا اے بعد جا بعد ما جا اکا آچ راغی تا تا من الحق دا حقنا تا تا حق راغی نو داغی نرست ورت چرتا دا دیو دا طبیعتنو دا دیو دا خیالاتو تابداری ونکی لکل جعلنا داریو دا پارا من منگا گرد ولدی من قنستا سنا شرعتا اغوازح دین ومن آجا اغوازح لارا فدین کی یا شرعتا ومن آجا یو دستور او یلو یلارم یا برمانا یو صاحب دین او لارا وازح منگا ساتو دا پارا گرد ولد آستاتو دا پارمونگا مقرر کئی دا شرعتن شرعتن دا پمانا دا وضاحت ماندیرے حر زائی کی دشن ری عین شن را عین را غین دا دریوانا پمانا دا وضاحت ماندیرازی شریعت پا قائدو کی او منحات پا اعمالو کی شریعت تا هم شریعت زکوی جدا ساپا و کار دے او شریعت آغا دے چاگن ندے منسوخ شوے لم ینسوخ ندے منسوخ شوے من آج آغا چی رد و بدل پکی را غلی و آغا عمل آغا شانتی نمی آغای لکو و را منزو دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی منزوم و تیسار سلاتو سلام پا زمانہ کیوں وہ خدای کی پیت بدلو او زمان استاد آگی کی پیت بدل لے نو دغیت من آج ویل کرو جا آغو کی ہم و اوس ہم دا نو دغی و جنا دیتا من آج ویادا دوانا دیو شریعت نمو ندی شرعتا پا اعتبار دا قانون سرا او دستور سرا و من آجا پا اعتبار دا وضاحت سرا بازی خلق وی شرعتن شریعت دے او منحاج منحاج دا طریقت دے دا خبر زائف دا روح المانی پا دی باندی رد کرے دے اغوی شریعت او حقیقت وان یو چیز دے او نورو تا پاسر والا ہم لیکی او سوک شریعت او حقیقت کی جدائی را ولی نواغا زندیق دے علماء کرام ذکر کیجی بدی کی اس فرق دشتا دے نو لکل جعلنا دا هر یو دا پارا منگر زوری دا من کنستا سنا شرعتا و من حاجا اغا واضح دین او واضح لارا ولو شاء اللہ کچر غقت اللہ پزور باندی ستا تاسو ایمان ترا وصل جعلکم نخاما قد غرزولی تاسو امتا واحدتا یو جماعت یو ولیکن لیبلوکم لیکن اللہ تعالی امتحان کئی پتاسو باندی فلسفہ اختلاف دا شریعتنو معنی دا سی کخو غشری دا اللہ نگر زولی بیتاسو یو امت یا یو دین نو ولی دا یو امت ولی وصحمو تا گورو چی اختلافات دی هر دی کی ولی امت یو جماعت ولی ندے گرن ولی شوی دلتا سوال هم دے او جواب هم ذکر کئی اغدوان ذکر شوی دی ولیکن لیبلوکم دا جواب دے لیکن اللہ تعالی ہما خا امتحان اخلی ستاسو فیما آتاکم اغس چی تاسو تا درقی شوی دی اغدین چی تاسو تا درقی دے نو دین معلوم شوا چی اختلاف ادیانو دا سبب دا ابتلا دے اللہ دا مخلوق پا دین واحد ولی ندے جمع کرے زکا چی سبب دا ابتلا دے او کاللہ پا زورا مسلمان کولے نو بیا خو ابتلا ختمی دا چی طول خلق پا زورا باندی اللہ مسلمانان کولے نو بیا خو امتحان نوار سرے با مسلمان وے نو بیا دا حق و دا باطل فرق نو طول خلق با پس ملا روان وے نو دی وجنا دا اللہ که خوخه د الله په زوره باندې ایمان خو بیا پکې د خپل او د پردي پته نه لګېدا خو یوه خبره یاده کړم چې په قرآن عظیم کې په یو ځای کې هم طریقه د سوال او د جواب نه ده ذکر شوي په ځینې ځای کې سوال ذکر دی جواب مقدر دی په ځینې ځای کې جواب ذکر دی او سوال نشته دی صرف پا دیز ای کی آغا سوال هم ذکر شوے دے جواب هم ذکر شوے دے لکا سور انعام آیت نمبر 149 کی ذکر گئی قل فللہ الحجت البالغا فلو شاء لہداکم اجمعین جواب ندے ذکر شوے شورا آیت نمبر آیات کی ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا رات 31 نمبر آیات کی هما فلم یئس الذین آمنوا اللو شاء اللہ لہدا الناس جمیعا نحل کی هم او سور یونس کی هم دا ذکر شوی دی واحد دا یو زیده چی دلتا سوال هم ذکر دے جواب ذکر هم دے ولو شاء اللہ سوال دا دے کپو غشوی دلا پزور باندی تاسو مسلمانی دل لجعلکم نخاما خبی گرزولی دے تاسو امتا واحدتا یو جماعت فیو دین باندی جواب ولیکن لیبلوکم لیکن اللہ امتحان کی پتاسو باندی فیما آتاکم آتی درکے دے تاسو تا دین فستبقوا الخیرات تاسو رامند کینے کو تاسو ری بقر کی امیلیو ایراللہی مرجعوکم جمیعا دی اللہ تبا واپس کے در استاسو در طولو فیو نبی اوکم بیا با خبردار ایدر کی تاسو تا بیما کنتم پا سباندی چوئی تاسو پی پاغی کی تختلفون اختلاف کون کی بیا وقف فینا مغرا ولی دلالا آثارین پا نقش قدم در دیو باندی بی عیسی بن مریم عیساز د مریمی مصدق اللی ما تصدیق کون کی او داغا بیلی دیا چی مختی لدنو من التوراتی دا توراتنا و آتیناه الانجیل مور کرد تا انجیل پی ہو دا و نور پدی کی دا تورانا و مصدق اللی ما بیلی دی تصدیق کون کی او آغا چی مختی لدنو من التوراتی دا توراتنا وَدَوَّمَ عِزَّةً لِّلْمُتَّقِينَ هِدَايَةٌ وَنَصِيحَةٌ لِّلْفَرَادِ الْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ فِسَلَكَ الْإِنْجِيلَ وَلَا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَوَشَ اللَّهُ لِغَلَبِ بَدِيكِ أَوَسَ حُكْمُ نَدِي پاوي باندي دي فِسَلَكَي وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ چاچی پیسل و نکرا اوچی اللہ را لی گلے لے دا کتاب قرآن نا فولا